Yəqin billəm yatan bəxtim ayaqda, Yəqin billəm yatan bəxtim ayaqda, Begin qafılından yara uğradım, Bir növçə baxçada, bir növçə bağda, Almaya, heyvaya, nara uğradım. İki əqrəb qərin gördüm bir aya, İki əqrəb qərin gördüm bir aya, Günə həmsər gördüm şamı yəldaya, Sonbul qızıl gülə salmışdı saya, Bir susənli lalə zara uğradım. Yarınım soğuşdum gül ayağından, Əyildim, meylettim ağ buxağından, Bir aləm keyf etdim mey dudağından, Əcəb cami xoşqvara uğradım. Əcəb canı xoşqvara Bülbül kim uğradım tər gülistana, Sanki gəldim yeni başdan imana, Zəhri kar eylədi bu şirin cana, Bilə bil ki, tərrəmara uğradım. Yusuf Xosrovun vəfalı dostu, Yusuf Xosrovun vəfalı dostu, Kəsranın tağıdır qavşın peyvəsli, Mən istədim öpəm o çəşmim əsli, Nuki mojiqanına xara uğradım. Mən istədim öpəm o çəşmim əsli, Nuki mojiqanına xara uğradım. Hində dey sultanə bəs deməyə, Umr gəl gəşdi hənuz şəyə, La gözəyə, Xumarı çoxdur, vay hənuz şəyə, La gözün xumarı çoxdur. Canay sən əyin boyu dünyada, İrəm bişdi hənuz coyoftan arı, Bimar çoxdur, hənuz coyoftan arı, Ay bimar çoxdur. Hənuz kəyəl manadır, Tiri mujqana yoyoy, Hənuz fəyət həvaray, Çəşmi məstana yoyoy, Hənuz şəyəl pəmbaray, Tər gülüstana yoyoy, Hənuz gül oynuyoy, Gülzar çoxdur. Hənuz məyərəm bu səhər, Rətə müstəriyim, Hənuz ciyimdir zülfoy, Uçhaq olur miyim, Hənuz doğam budur, Rəhman o rəhiyim, Hənuz muyu sülmanın, İqrar çoxdur. هنوز معینم قاتل لم در موی زلف هنوز مایاش که تا تا رم داره بوی زلف هنوز مایاش که تا تا رم داره بوی زلف جانه هنوز آیاشق باشان ایده بگوی زلف هنوز بوی ترنه ترار شخدار هنوز بایا ترن این ترار شخدار هنوز که یه من نادار تیر مجگان آیا هنوز فیت نوارا چشم مستان آیا هنوز شایب نوارا گلستان آی آی آی آی آی هنوز گیل قوینه ی گلزار چخدار